Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme. Birinci bölümde beyan ettiğimiz üzere mübarek Ramazan-ı Şerif'in ikinci bölümüne dahil olduk. Bu bölümde mağfiret-i ilahiye coşacak, taşacak. Allah-u Teala kullarını affetmek için bahaneler yaratacak ve çareler halk edecek. Ve etti. Ve bize bildirdi. Ama adam af istemiyor. İstiğfar etmiyor. Onun için hani demin dedim. Ya gaffara zünub. 100 kere bu 10 gün boyunca okunacak her gün. Çünkü ey günahları bağışlayan diyorsun. Sonra da affetmeni bile demiyorsun. Bu ne demektir? Kurban oldu. Sen çok bağışlayansın zaten. Ne buyurdun sen? Estağfirullah ve inni le gaffarun. Şüphesiz ben elbette çokça bağışlayan bir Allah'ım. Ama kimleri? Limen tâbe. Tevbe edecek. Dönüş yapacak. Pişman olacak. Bir daha yapmamaya azmedecek. Ya tabii ki yine arada bu, bir düştü kalktı. Yine tevbe kapısı açık. Çünkü dünyadasın. Can çıkmamış ki. Ve amene. Düzgün iman edecek. Ehl-i sünnete göre itikadını tasih edecek. Ve amile salihen. Salih amel işleyecek sonra. Sadece iman ettim de yetmez ki. Salih amellerin başında ne gelir? Namaz, oruç, hac, zekat. Hac, zekatın şartları var. Hacda sağlık ve para. Zekatta para. Nisap meselesi, zekatla ilgili hükümleri tabii ki kitaplardan okumanız gerekiyor. Hal böyle olunca sümmehtedâ tevbe edecek, dönüş yapacak, iman tazeleyecek, iman tasfih edecek, ehl-i sünnete tevfik edecek, yani muvafık hale getirecek. Sonra salih amel işleyecek. Yani farzlar, vacipler, sünnetler, müstehabler, edepler sümmehtedâ sonra da hidayette sebat edecek. Yani ne demek? Bugün hidayet, yarın dalalet. Bugün doğru yol, yarın yanlış yol. Bugün hak, yarın batıl. Bunlar ne olur? Bugün hidayet, yarın felaket olur. Çünkü itibar sonadır. Sonunun da ne zaman geldiği belli değildir. Bir anda döneceksin. Nasıl olacak? O zaman hidayette sebat edeceksin. En ufak bir günah meyletme. Ettin diyelim. Beşeriz. Hemen toparlanıp hemen zikre dön. Gafleti bırak, hemen Allah'ı hatırla. Günahı bırak, hemen estağfurullah. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yani ayet-i kerime de buyuruyor. Estağfirullah. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Kim bir günah işler, kötü iş yapar, yahut nefsine zulmeder. Yani bu şu demektir, büyük günah veya küçük günah. Anladın mı? Kimisinde يَعْمَلْ سُوءًا İşte küçük günah delalet ediyor. Yahut da nefsine zulüm büyüğe delalet ediyor. Veyahut da bazı alimlere göre birincisi sagairden bahsediyor. İkincisi kebairden bahsediyor. Mesele o değil. Küçük veya büyük. Hangi bir günah işler? Yani küçüğün büyüğün bir misalini verecek olursan. İşte namahreme bir kötü gözle, şehvetle bakmak zinaya nispetle küçük günah. Allah'a karşı nispetle büyük oluyor ama zinaya nispetle küçük günah. Bil fiil zina işlemi yaptığın zaman bu kebair, büyük günah. Ama ne yaparsa, hangisini yaparsa yapsın. Mevla buyuruyor ki sen zina yaparsan affetmiyorum seni, buyurmuyor ki. Hangisini de yapsa. Sümme estağfirillah. Sonra Allah'tan af isterse. Bağışlanmak talep ederse. Yecidillâhe gafurallâh. Allah Teala'yı bulacak. Nasıl bulacak? Karşısında. Çok affeden ve ziyade merhamet eden bir zat olarak onu bulacak. Haşa zulmetmekten, haşa eziyet etmekten, haşa kadir etmekten, haşa reddetmekten. Gafur ve rahim bulacak. Garantili veriyor. İnşallah yok. Yani istersem, dilersem, şimdi başka ayetlerde ve yeğfiru madune zâlike limen yeşâ. O ayetlerde ne diyor? Şirkin dışındakileri affederim ama Dilediklerim için affederim. Mesela o dilediklerim için şeyi bize çok uygun gelmiyor. Ya bizi dilemezse diye bir soru akla geliyor. Zaten o bakımdan değil mi ki Hazreti Vahşi ve arkadaşları Müslüman olmaya niyet ederken pazarlığa girdiler? Ya, Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ama müşrikken şimdi ben imana gireceğim, Müslüman olacağım. Af olur muyum dedi. Ayet-i Kerime nazil oldu. Ben şirkin dışındakileri affederim. Kim için? Dilediklerim için. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mektup yazdı. Onlar Mekke değil. Gönderdi, bu ayet nazil oldu. Görüyor musun? Dediler ki burada diledikleri için buyuruyor. Ya bizi dilemezse? Yani tam inanmışlar Allah-u Teala'ya ki. İnanmadan evvel niye böyle Allah'ın sözüne inansın? Anladın mı? Sözüne yorum yapmaz ki inanmasa. Fakat İslam'a tam girmek istiyor. Bir hesap kitap yaptı. İyi ki yapmışlar. Bize de ufuk açıldı. Bu ayetlerin nüzulüne sebep oldular. Sonra geri gönderdiler mektup. Ya bizi dilemezse? Bu sefer şu ayet nazil oldu. Estaizu billah. Vellezine la du'une ma'allahi ila nâkara. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلْكَ الْكَثَابِ Allah ile birlikte başka ilaha tapmazlar, şirk koşmazlar. Haram edilmiş cana kıymazlar. Yani dokunulmaz olan bir canı katletmezler ve zina yapmazlar. Yapmamakları lazım. Kim yaparsa bunları cehennemde esem kuyusuna kavuşacak. Bütün irinleri, leşler, kusmukların toplandığı yere girecek. Birini bile yapsa zinayı veya cinayet işlese adamı, şirk koşsa zaten hep ebedi cehennem. İşte yudâf lehul azâbü yevmel kıyameti, kıyamet günü ona azap kat kat edilecek. Ve hlülü fîhî muhâna, eğer şirk üzere öldüyse alçaltılmış vaziyette hakarete uğratılarak onda ebedi kalacak. İllâ men tâbe ve âmine ve âmine sâl. Ancak tevbe ederse, iman ederse, salih amel işlerse فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِمْ حَسَنَاتِ Allah onların kötülüklerini, günahlarını silecek, silmekle de kalmayacak, silmekle de kalmayacak, sevaplara döndürecek. Bir de bak, müjdeye bak ya. فَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah çok affeden, ziyade acıyandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine gönderdi şey. Bu, ne diyeyim, mektubu, ayet-i kerimeleri mektupla yazdı, Mekke'ye gönderdi. Hazreti Vahşi ve arkadaşlar yine baktılar. Oo, bu daha zor oldu dediler. Niye dediler? Çünkü burada tamam şirk koşmadık, imana geldik. İşte adam öldürmeyecek, zina etmeyecek. Adam öldürmeyecek, zina etmeyeceğime ne garanti verebilirim? Ya yaparsam bir defa helak mı olacağım hepten? Ya tamam sonra yine tevbe edersin. Tövbe kapısı açık yani. Başına bir günah gelirse imandan çıkmıyorsun ki. Yaptığını haram bildikten sonra. Ama yapmamak lazım. Sonra dediler aşağıda ne var? Allah kabul ediyor. Neye göre kabul ediyor dedi. Baksana dedi. Tevbe kabul şartı koyuyor. Tamam tevbe ettim. İman şartı koyuyor. Tabii iman ediyorum zaten edeceğim. Ama bir de ne koydu diyor. Salih amel şartı koydu diyor. Salih ameli ben becerebilecek miyim acaba diyor. Beceremezsem yine gittim gümbürtüye. Allah Allah. Allah Teala da buyurmuyor ki ya. Sizi gidin müşrikler. Zaten Hazreti Hamza gibi en sevdiğim bir kulumu şehit ettiniz. Ben de sizi reddediyorum. Ebedi kabul etmiyorum. Sizinle pazarlığa mı gireceğim ya? Defolun gidin cehennemin dibine. Öyle buyurmuyor Allah-u Teala. Bak ikinci ayeti indirdi. Adamlar yine dediler ki şartlar ağır. Salih amel şartım. Yeniden Medine'ye mektup yazdılar. Bu sefer Allah-u Teala bir de ayet indirdi. Nasıl kullarını acıyor? Nasıl affetmek istiyor ya? Sen niye af olmamakta direniyorsun? Müslüman. Niye af et istemiyorsun? Tevbe etmiyorsun şu mübarek Ramazan şerif. Her gece Ramazan'ın dışında son üçte birde. Ama Ramazan'ın bereketi ilk üçte birde. Yani ta hemen o 11'lerde başlıyor. Daha da bile evvel. Teravih bile o saate ilk üçte bire gelir diyor hemen hemen bitene kadar. İlk üçte birden ida diyor. Bir münadi Allah dellal bağırttırıyor. Ramazan'da gecenin ilk üçte birinde yani. İlk yarısı şeyine. Üçe böl geceyi akşamdan sonraki ilk bölümün geçtikten sonra. Ne nida diyor? Hel min taibin fe etubani. Yok mu tövbe eden dönüş yapan? Etubu ileh diyen. Etubu ilallah diyen. Döndüm Allah'ım geldim sana diyen. Hemen tevbe nasip edeceğim, tevbesini kabul edeceğim. El mi müstağfirin feğfiral. Estağfirullah. Ya gaffarat zünub. Ey günahları çokça bağışlayan Allah diye. Kapına geldim diye. Yok mu? Mağfiret edeceğim. Bir insan diyor secdedeyken üç kere Rabbigfirli dese, ya Rabbigfirli. Üç kere. Bu çok kolay. Hepiniz ezberleyin işte bak. Ya Rabbigfirli. Rabbenagfirli yok mu ya? İğfirli işte o. Bir de ya Rabbi koçum başım. Rabbenagfirli de canım. Rabbenagfirli de. Üç kere secdede ama. Yani imamın arkasında yetiştiremiyorsan kendi sünnet kılarken diyebilirsin. Her teravide bir kere de veyahut da gece teheccüd namazında de secdede. Her iki rekatın son secdesinde de ya Rabbi gıfirli, ya Rabbi beni affet. O secdeden alnını kaldırmadan af olmuştur diyor hadis-i şerif. O secdeden. Ya bundan beceremiyorsun be kardeşim. Affet beni diyemiyor musun ya? Günah işlemeyi biliyorsun, affet demeyi beceremiyorsun. Nasıl iştir? İşte her gece bu imkan var Ramazan'da. Başka gecelerde var ama şimdi üçte birinden başlıyor. Yani saat arttı. Zaman dilimi uzadı yani. Müracaat arttı, anlıyor musun? Sen şimdi ne diyorlar? Vergi borcu taksitlendirme, yapılandırma bilmem ne bilmem. Şu güne kadar diyorlar. Ondan sonra bir de pay bırakıyorlar. 15 daha uzattık falan. O arada yine geçiyor. Ondan sonra adam vay ben duymadım etmedim bilmedim. Kapı kapandı. Yani zaman dilimi uzarsa müracaat dilekçenin kabulü ne oluyor? Daha kolay oluyor. Ramazan zaman dilimini uzatmadır işte. Mevla yine reddetmedi Hazreti Vahşileri. Hemen ayet gönderdi bu sefer Zümer suresinde. Birincisi, yani Bakara'da da var zannediyorum, Nisa'da da var. Yani en azından ben Nisa'da da biliyorum, şeyde de biliyorum. Ahzab'da da olabilir. Ondan sonra ikincisi, Furkan suresi o kesin. Çünkü öbürü birkaç yerde var Kur'an'da. Ve yagfiru madune zâlke. Limen yeşâ meselesi. Ve yagfiru limen yeşâ diye de var. Madune zâlke olmayan da var. Yani onun için o çok birkaç yerde var. Dilediğim için bağışlarım. E beni diler mi acaba? Bu sefer tevbe edip iman edip amel-i salihten herkesi bağışlarım. Amel-i salihi becerebilir miyim acaba? Bu sefer Mevla ne buyurdu? Zümer suresi geldi. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusim. Habibim söyle ki, ey benim kendi nefisleri aleyhine her türlü cürmü, zulmü, günah işlemiş olan müsrif ve zalim kullarım. Yine de benim kullarım. Yine de öz kullarım. Benim üvey kulum yoktur Allah buyuruyor. Hepinizi ben yarattım. Ananızdan babanızdan çok acırım. Ey benim nefisleri aleyhine yani. Kendi zararlı. Güneşten kendi zararına çalışıyor. Zannediyor ki keyif ediyorum. Halbuki ateşini körüklüyor cehennemde. Ey benim müsrif, zalim, günahkar, mücrim kullarım. Yine de benim kullarım. La teknatu bir rahmetillah. Allah'ın rahmetinden, acımasından, mağfiretinden ümitsiz olmayın. İnnallâhe yeğfiruz-zünûbe cemî'â. Kur'an-ı Kerim'de bundan ümitli bir ayet daha yok. Çünkü Allah Teala günahları toptan tümüyle mağfiret eder. Hepsini birden affeder. Hepsini bir kere de siler. Böyle taksit taksit değil. İnnallâhe vel-gafûr, innehû huvel-gafûrur-rahîm. Çokça bağışlayan da ancak odur, ziyade acıyan da ancak odur. Bir yandan korkuyoruz. Bir yandan bizi ümit bahşediyor. Ama biz yine korkuyu elden bırakmayalım. Durumlar vahimdir. Ciddidir. Ahiret ciddidir arkadaşlar. Yandın mı telafisi yok. Hesap bozuk çıktı mı, günah ağır bastı mı düzeltme imkanı yok yani. Yani yine can tendeyken, ruh bedendeyken, bir tevbe istiğfar kapısı açıkken, boğazında, kırtlağında gargara hali yokken, yani kabul olunma ihtimali şeyi çok kuvvetli. Ölmeden bu işi düzeltmek lazımdır. Bu ayeti yazdı şey. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz gönderdi Mekke Hazreti Vahşi ve adamlarına. Dediler ki tamam bu bize göredir. Dedi niye size göredir? Çünkü dedi burada hiçbir şart yok. Dilediklerime bağışlarım şartı da yok. Ameli salih şartı da yok. Sadece iman edeceğiz. İman ettikten sonra salih amel işleriz. İşleriz ama şarta gelmeyiz diyorlar yani. Neden? Şarta gelirse, af olmamız, şarta bağlanırsa biz de o şartı yerine getirmezsek meşrut da düşer. Onun için biz yine yanarız. Yani Allah Teala'dan öyle bir ayet kopardılar ki diyelim yani. Biraz şey tabir oluyor. amiyane tabirle konuşuyorum yani. İlmi bir tabir olmadı biraz, yakışmadı ama. Yani iki kere böyle şey ederek, bunda şart var, bunda şurt var diyerek Mevla'dan bu ayet-i kerimeyi kopardılar. Yani kelam-ı ilahi ayetler kadimdir, ezelidir, evveli yok tabii. O dakikada Mevla onu haşa tefekkür ederek ayet indirmiyor Mevla. Mevla'nın kelamları ezelidir, evveli yok. Başka bir şey. Sebebi nüzül teşkil ettiler. Yani iniş sebebi oldular yani. Hadiselere göre indi ya Kur'an-ı Kerim. Hakikaten yani Mevla'dan ne aldılar görüyor musun? Toptan affedebilirim, ümidinizi kesmeyin. Affedebilirim değil, affederim diyor yani. Affedebilirim de değil. Çünkü tercümeyi ona göre doğru yapalım. Affediyorum diyor. Affediyorum. Bitti. Onlar da dediler, tamam biz iman ettik, Müslüman olduk dediler. Ve böylece en azılı müşrikler sahabe-i kiramdan oldular. Gördünüz mü şimdi kapı açık ya. Ama şimdi Ramazan-ı Şerif bunun için mevsimdir. Bak Ramazan-ı Şerif'te. Ben sana Ramazan. Oruç tutması iki şartla. İmanen ve ihtisaben. Biri Allah'a imanı, ehl-i sünnete göre imanı düzgün olacak iman şartları. Altı şart. Böyle Mustafa İslamoğlu kafasında ben kadere iman etmiyorum, alın yazısı yoktur diyenin, o Mehmet okuyan kafasında, o Beyaz TV'ye Allah akıl fikir versin. Şu anda gece dolandım programları, izlenemeyecek bir program, diğer bütün kanallar yani genel manada baktım, pek batıl bir adam rastlamadım. Hemen hemen hepsi doğru dürüst konuşuyor. Bir tek Beyaz TV'de Mehmet okuyana rastladım, ehli sünnete tam muhalif ve mucizeleri inkar ediyor. Kur'an'daki mucizeleri, İbrahim Aleyhisselam'ın dört kuş mucizesini inkar ediyor. Meryem Validemizin babasız çocuk yaptığı mucizesini inkar ediyor. Asla dinlenmez mesela. Şimdi bunlar iman şartlarını ihlaldir. Onun için imanı düzgün yapacak. Ehli sünnete göre doğru inanacak. Öyle Amentü'yü beşe indirmek, FETÖ'cüler gibi üçe indirmek. Hayrettin Karamanlar gibi Yahudi Hristiyan'da cennete gidecek efendim. Allah ahirete iman yeter. Böyle bir şey yok. Bunlar asla dinlenilmeyecek adamlar. Asla. Amentü ile ilgili konuşana hiç müsamaha yoktur. Amentü'ye dokunulur mu ya? Evet. E şimdi sen iman ettikten sonra Allah Teala'dan mağfiret ehli sünnete göre imanını sağlam tahsis edersen, düzgün bir şekilde Allah Resulüne ve Amentü'nün esaslarına, ahirete, cennete, cehenneme, Kur'an-ı Kerim'deki bütün vahiylere, hükümlere, bütün hadis-i şeriflere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarına, duyurduklarına iman budur. İman için bir masraf gerekmiyor. Mesai gerekmiyor. İman beyinde biter. İman kalpte biter. Akılda biter. İnanmak meselesidir. Hani dilsizde ikrar bile gerekmiyor. Adamın dili yok zaten. Kelime-i şehadet nasıl getirecek yani? Onun için iman beyinde biter. Ama dili varsa, ağzı varsa, dili konuşuyorsa yani, dili konuşuyorsa tabii kelime-i şehadet okuyacak. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullah. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'udübüke minennâr. Geçen derste yaptık. Ramazan'da dört hasleti çoğaltı. İkisiyle Allah'a razı edeceksiniz. İkisi de sizin zaruri isteğiniz. Şehadeti çok yapın, istiğfarı çok yapın. Cennet isteyip cehennemden sığınacaksınız. Bu Ramazan'da size mevsim var. Affı mağfiret mevsimi. Coşmuş, saçmış. Affetmeye çare arıyor. E şimdi tam ikinci orta bölümüne geldik. Ortası mağfirettir buyurulan bir noktaya geldik bu gece itibariyle. İşte giriyoruz. Onun için af isteyeceğiz. İşte Ramazan'a özel mağfiretler var. Bu da nedir? İki şartla. Birisi iman. Ehl-i sünnete göre inanç. İkisi ihlas. Ben Allah için yapacak. Ne yapacak? Ramazan'a özel üç tane şey söylüyor. Bir, Ramazan orucu. Tutuyorsunuz işte. Af olmaya yetiyor. İki, teravih namazı. Men sâme Ramazan ediyor. İmanen ve ihtisaben her birinde aynı iki şart var. İki, geçen de söyledim. Men kâme Ramazan. Ramazan'ın da kıyam yani teravih kılan. Öyle 8 rekat, 10 rekat teravih olmaz. Nafile olur. Nafile derken boşa gitti namaz demiyorum. Başka namaz olur. Teravih namazı olmaz. Üçüncü müjdesi Ramazan. Men kâme leyletel kadri. Kadir gecesi Ramazan'da olduğuna göre Kadir gecesinde teravih kılan, akşamı yatsıyı sabaha cemaatle kılan, hele de gece camide kalan olsa itikafa niyet eder. Tam kâme olur. Gufir alev ma tekaddemizim. Geçmiş bütün günahları silinir. Ahmed ibn Hanbel'in bir vaatinde ma teakkar. Gelecek günahı da bağışlanır Ramazan oruç tutanın diyor. Ama işte şartlarını yerine getirmek meselesi. İşte Ramazan-ı Şerif'te bu kadar müjdeler varken, affı mağfiretler coşmuşken ve taşmışken, Mevla'da oruçtan affediyorum diyor. Teravihden affediyorum diyor. Fitre verenleri affediyorum diyor. Kadir Gecesi kıyam yapanları affediyorum diyor. Bir Ramazan-ı Şerif'te iftar saatinde %100 duaları kabul ederim diyor. Cehennemden hak etmişleri azat ediyorum. Her iftarda 1 milyon beraat veriyorum buyuruyor. 1 milyon. Çok büyük rakam. İftardan önce ölse cehennemlik adam. O iftarın duasıyla af oluyor, mağfiret oluyor. Onun için işte geçen gece yine öğrettim size. Ya azim duası. Şimdi iftara kalmış şurada. Yarım dakika kalmamış. Ya azim duası. Derginin 76. sayfasında olacak. Kitapta da bakın Ramazan kitabını aç arkasına. Ramazan'da işte iftar duaları açın. Var orada istiğfar. Yani internete giriyorsunuz her şeyin dibine kadar inceliyorsunuz. Niye kitapları incelemiyorsunuz ya? Hangi yerde mağfiret var? Hangi zikirle af oluruz yani? Allah Teala vesileler kılmış. Allah Teala bu dualarla, bu zikirlerle cümlemizi mağfiret eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. Kıymetli kardeşlerimiz, Ramazan-ı Şerif ilk onu rahmet bölümü. Tabi geçmiş bulunmaktadır. Allah'ın rahmeti geçmez Celle Celaluhu. Devamlı rahmetiyle yaşıyoruz, yaşatılıyoruz. Ancak Ramazan-ı Şerif'i 3 bölüme ayırmış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki ve şehrun, bu mübarek öyle bir aydır ki evvelu rahmetün, ilk başı rahmettir. Bunda ilk onu olarak değerlendiriyoruz. O bölüm geçti. İnşallah rahmet ilahiyeden azami derecede istifade etmişizdir. Allah'ımızın rahmetine mazhar olmuşuzdur. Rahmetine mazhar olacak, merhum olmuş oluyoruz. Tabii bizim Türkçe'de merhum ölüye diyorlar. Merhum esasen acınmış, rahmet olunmuş demektir. Bizim de buna çok ihtiyacımız vardır. Dirilerin de rahmete ölülerden ziyade ihtiyacı vardır. Bu itibarla Allah Teala cümlemizi merhuminden eylesin denilebilir. Amin denilecek duadır. Ama tabii şimdi adama merhum... Allah seni merhum yapsın deyince yanlış anlaşılır. Türkçenin örfünde şu anda öldürsün gibi mana çıkar. Fakat bu cahilliktendir yani. Bilenler merhumun manasını bilirler. Rahmet Allah Teala'nın acıması demek. Onun için ilk onda rahmet istedik. Ya Erhamer Rahimin zikriyle 100'er kere her gün o zikri okumak suretiyle. Şimdi tabii yarınki gün 11. Ramazan-ı Şerif'in 11'i olacak. Bu gece 11. gecenin teravihi kılınacak. Bu itibarla tabii gece önce geliyor İslam'da. Yarın demek ki ikinci onluk bölüme giriyoruz. O da nedir? Vevsatuhu mağfiratün. Ramazan-ı Şerif'in ortası mağfirettir. Mağfiret demek günahların bağışlanması demektir. Allah-u Teala cümlemizin günahlarını bağışlamak için ortaya vesileler koyuyor. Rabbimiz bizi affetmek için zaten her türlü çareler halketmiştir, yaratmıştır. Madem günahsız duramıyoruz, istiğfarsız, af istemeden de durmamalıyız. Bundan dolayı mağfiret bölümüne girdik. Bu ikinci onda Ya Gaffara Zünub zikri devreye giriyor. Yani her gün 100 kere. Ya Gaffara Zünub, ey günahları çokça bağışlayan, bolca bağışlayan Allah'ımız demektir. Bu yani İğfirli, hani beni affet. Veyahut estağfirullah, Allah'tan mağfiret talep ediyorum demekten de daha mübalağalıdır. Çünkü neden? Mesela şöyle mülahaza edelim. Bir adama ya bana bir şeyler ver demek veya senden biraz yardım istiyorum ihtiyaçlarım için maddi anlamda demek bir talep arzıdır. Ama Ey cömertlerin cömerti adam, senin kadar cömertini görmedim demek. Burada talep yok gibi görünüyor. Halbuki talepten daha teyitlidir. Yani övüyorsun onu. Met ediyorsun. Neyle övüyorsun? Hangi sıfatla? Sehavetle, cömertlikle övüyorsun. Bu bana bir şey ver demekten daha yumuşak geçişlidir, daha teşvik edicidir. Ve insanın cömertlik damarını daha ziyade kabartıcıdır. İnsan hakkında konuşuyorum yani. Haşa Mevla Teala hakkında bu lafları konuşmuyorum. Mesela dedim ya zaten, teşbihte hata yok ne demek? Yani biz birbirimize hitap şekillerimizle konuşuyoruz. Onun için ne diyor? اَذْكُرُ حَاجَتِي اَمْ قَدْ كَفَانِي فَنَاُكَ اِنَّ شِيمَتَكَ الْحَيَاءُ. Yani sana isteğimi anlatayım mı? Şunu istiyorum senden, şunu talebim var diyeyim mi? Yoksa seni övüp bırakayım mı? Yani metü sena edeyim. Sen zaten ne yapacağını bilirsin. İşte iki şıklı oluyor. Ne demek? Bir, ben şunu talep ediyorum demek. İki, ya sen çok cömert adamsın demek. Bunların ikisi bir anda değil. Yahu yahu. Çünkü senin diyor, güzel ahlakından biri de utanmaktır. Ya utanmak ne iktiza diyor? Adamın biri, ey cömert adam, ey hayırsever insan, ey fazilet sahibi, kerem sahibi falan dediği zaman insan hayalı biri ise eğer utanarak onun ihtiyacını o istemeden görür. Haya bunu gerektiriyor. Onun için Evliyaullah'tan bazısı Allah-u Teala'dan talepte bulunup dua ederken şunu isterim, bunu isterim demeyi tercih etmişler. Bu da sünnette var. Diğer bir kısmı ise Allah-u Teala'yı sadece zikretmeyi ismi şerifleriyle, tabii münasip ismi şerifleriyle, diyelim o zaman bir iyilik bekliyorsun ya Kerim, lütuf bekliyorsun ya Latif, rızık bekliyorsun ya Razzak, affedilmeni bekliyorsun ya Gaffar. Anladın mı? Her ismi şerifin nesi var? Münasip manası var. Mesele nedir? Bir kalpte ihlas ve şuur ve akılda huzur, yani ne dediğini, ağzından çıkanı kulağının duyup kafanın oraya yönelmesi meselesi var. Bir de münasip ismi şerifin bulunma, ilminin ona yeterliliği. Yani biraz insanda ilim olacak, yeterli olacak. İlmin yeterli olursa bunu bulursun. Veya bilmiyorsan sorarsın, bu hangi ismi şerif buna münasiptir. Benim derdim şu mesela. Mesela hastalığına şifa istiyorsun, ya Şafi. Düşmanına yeterli gelmesini istiyorsun, ya Kafi. Anladın mı? Bunlar işte ya ile okunduğu zaman, yok ya'yı kaldırdığı zaman Eşşafi, El-Kafi gibi ismi şerifler okuyorsun. Bu ismi şeriflere göre düşmanının kahrını istiyorsun, ya kahhar. Anladın mı? Noksanlıklarının telafisini, eksiğinin, gediğinin şeyini, işte cebrini, kırık dökük işlerin yani düzelmesini, ya cebbar. Anladın mı? İsmi şerifleri bu şekilde yapıyorsun. Şimdi onun için ikinci ona girdiğimizde ne buyuruluyor? Ya Gaffara Zünub. Bu İmam Safuri Hazretleri Allame'dir. Yani İmam Suyuti bile ondan alıyor. Evet. El Havisinde. Evet, Ali'l Kari ondan naklediyor. Yani İmam Suyuti'nin aldığını naklediyor. İmam Safuri yani demek istiyorum nakilleri kaynaklarda geçen bir zattır. Bu tesbihleri o zikrediyor. Gönen Mehmet Efendi Allah Teala kabrini nur eylesin. Amin. Yüksek tecelliler ihsan etsin. Çok hizmet etti Kur'an'ımıza, dinimize. O mübarek bunları kağıtlara bastırırdı. Böyle o hanımlara çok vaazlara giderdi. Bazı gün 3-5 cami gezerdi. Fakat yaptığı sohbetleri 10 dakika, 15 dakika kısa tutardı. Bu arada da işte onların, Evliya Allah'ın bereketleri, tecellileri başka. Benim 10 saat konuşmamda kimse bir şey etkilenmez. Bir de Evliya Allah 5 dakika bir şey konuşur. Adam kıyamete kadar onu unutmaz mesela. Tesir başka bir şeydir. O böyle kağıtlara bastırıp kapılarda bunu dağıtırdı. Ramazan'da mesela. O Recep'te de yapardı. Recep'te, Şaban, 3 aylar girdiği zaman o zikirleri tabii ki o uyduracak biri değil aşağı. Ben Şaban Şerif'in dışındakileri şu ana kadar araştırdım, kitaplarda bulamadım. Mutlaka o bir kitapta görmüştür bazı kere. Çok Osmanlıca eserler de vardı. Yaşlı alim bir zat. Yani Ramazan Şerif'tekini işte bu kitapta gördüm. Ve dergide de yazdım. Ramazan Şerif Risalem'de de yazdım. Ama çok münasebet veci var. Çünkü neden? Hadis-i Şerif'ten yola çıkılarak. Başı rahmettir. Ya Erhamer Rahimi. Ey acıyanların en merhametlisi derken. Zaten üç kere diyene ne istiyorsun kulum buyuruyor. Bu tabi Ramazan'a mahsus da değil. Veyahut ikinci on günde ben Ya Erhamer Rahimi diyemez miyim? Diyemez olur musun? Her zaman dersin. Ya Erhamer Rahimi. Zaten bütün Hoca Efendilerin vaazlarının başında Efendi Hazretlerimizin en çok kullandığı zikirlerdendir. Ondan sonra ikinci onda vebsatu mağfiret, ortası mağfirettir. Ortasının mağfiret oluşu işte şimdi o bölüme girdik Ramazan-ı Şerif'in. Ya gaffarat zünub. Ey günahları çokça bağışlayan. Bu şimdi ne manaya geliyor? Estağfurullah'tan daha kuvvetli. Çünkü ben af istiyorum diyorsun, talebini arz ediyorsun. Ya ya Rabbi gfirli. Rabbena gfirli ve li valideyye. İgfirli. Beni affet. İki secde arasında Rabbi gfirli okunuyor ya sünnetten. Ya Rabbi beni bağışla. Burada da talebini dile getiriyorsun. Bunlardan daha güçlüdür. Ey günahları çokça mağfiret eden. Bu ne demek istiyorum? Yani çünkü Mevla diyorsun ki ya Rabbi ben senden af istemeye de yüzüm yok. Af, mağfiret de alenen talep etmiyorum. Kurban olduğum. Sen suçları günahları çokça affedensin. Günahları çokça affedensin. Ne demek? Yani sen çok cömertsin. Ne demek? Beni boş göndermezsin demek. Yüz kere ya gaffarez zünub. Ey günahlar çokça mağfiret eden. Dediğim vakitte Allah'ın izniyle mutlaka affolursun, mağfiret olursun. Hele bir de iftar saatlerine yakın bu zikirleri yaparsan ben onun için diyorum bir yandan kulağınız beni dinlerken bir yandan tesbih elinizde olsun. Zikir dilinizde olsun. Ya gaffarez zünub. Ya gaffarez zünub. Ey günahlar çokça bağışlayan Allah'ım. Ben çok günahkarım. Böyle dua etmek lazım. Günahları burada eritebiliriz, affettirebiliriz. Öldükten sonra estağfurullah diyemezsin. Ya gaffarez zünub diyemezsin. Bir daha Ramazan'ın orta dilimini, ortadaki 10 gününü, mağfiret safhasını, sahasını bulamazsın. Ey gidi kardeşlerim. Ahiret çok zordur, çok çetindir. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Bir şeyler bilmediğimiz, insanların hali içler acısıdır. Siz mutsuzların haline üzüldüğümü zannediyorsunuz. Ben mutluların haline üzülüyorum. Mutlu, mesrur, sevinçli durumlar iyi değildir. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَا ضَحِكْتُمْ قَلِيلًا Benim bildiklerimi bilseydiniz, elbette çok ağlardınız, elbette pek az gülerdiniz. Yani hepten de gülmezdiniz buyurmuyor ama pek az gülerdiniz. Çünkü bilmiyorsunuz. Bir dakika sonra başına ne gelecek haber yok. Kabir, mahşer, sırat, mizan ne kadar çetin geçecek. Hiç onlardan hesabı yok. Gülüyor adam ya. Bir de namaz kılmayanlar daha çok gülüyor. Oruç tutmayanlar daha çok gülüyor. Zekat vermeyenler daha çok gülüyor. Hacca gitmeyenler daha çok gülüyor. Ne kadar günahı fazla o kadar fazla gülüyor. Allah. Ne kadar ibadeti fazla o daha çok ağlıyor. Çünkü Allah'tan korkuyor. Celle Celaluhu. Tabii iftar sofranızda şimdi çoluk çocuk sevinçli vaziyette oturuyorsunuz. Birazdan iftar edeceksiniz inşallah hayırla, afiyetle, mağfiretle, rahmetle inşallah isticabetle, icabetle dualarınızın kabul eserinin efendim zuhuruyla iftarlarınız geçsin. Amin. Ama İnsan yani yolcu bir gurbette yani. Gurbetteki insan çok keyifli olamaz, olmamalıdır. Kün fit dünya kendine garip. Sen dünyada gurbette gibi ol. Gurbette hiçbir tanışı olmayan bir insan yabancılarla ne kadar ünsiyet edebilir? Benim anam, babam, karım, kocam, çoluğum, çocuğum yabancı mıdır? Ya bugün ölsen yabancıdır. Ellerini bile sana değmezler cenazene korkudan. Hortlar belki diye. Ellerini bile değmezler. En sevdiğin bir gece seninle kalmaz mezarda. Seni en çok sevdiğini söyleyen bir saat kabirde beni de onunla kapatın demez. Bırak mezara. ölünün olduğu odada kalmaz tek başına. Korkarım der. Ama neden korkuyorsun? 40 senedir adamın ekmeğini yedin ya. Hani oğlum kızım canım cicim sarılıyordunuz ya, yapışıyordunuz ya. Bu kadar dünya berbat bir yer. Bu kadar yüzü soğuk bir yer. En sevdiğin anda anında ölür. Ölüm saniye sürer. Öldüğü anda da hatta insanlar birbirine sarılmışken biri ölüyor. O kadar olaylar oluyor yani adam sarılmış. Ha ne oldu buna diyor birden. Kat gitti falan. Aa bir de bakıyor böyle. Hemen böyle silkiniyor falan uzaklaşıyor falan. Ne oldu acaba yatırıyorlar falan. Daha yanına yanaşamıyor. Eşim sarmaş dolaştınız. Onun için sen zaten bu gurbetliği çekeceksin. Madem şimdiden garip gibi ol. Sonra bunalıma girersin. Sonra bu ne biçim iş dersin. Ruhun hayattadır. Çünkü ruhun diridir. Ruhun seyreder. Ruh seyredince bunlar niye böyle bana böyle yapıyor? O zaten hep öyleydi. Ya. İşte iskelete aşık olmuştu. İskeleti ne aşık? Ruh var diye cesette şenlik idi. Ruh gidince ceset viran oldu. Harap oldu. Bu sefer ne oldu? Cesedin hiç itibarı kalmadı. Kaşlar, gözler, kirpikler. Ahu ceylan gibi gözler. Yok efendim keman gibi kaşlar. Bilmem ne gibi dudaklar. Ne oldu şimdi? Patlıcandan beter oldu. Adam suratına bakamıyor ya ölünün. Tabii bakamaz. Ölümün yüzü soğuktur. Dünyada gurbette gibi ol. Ev abiru sebil. Yahut yoldan geçen gibi ol. Bir yerden bir yoldan geçen adam. Yolda durup da orada bir ihtiyacını görme molası yani. İşte abdestini, itrarını, şeyini, hacetini gör. Ondan sonra abdest alır. İşte ondan sonra birkaç bir şey yiyecekse yanında nevalesi erzağı var veya orada birinden parayla satın alacak. Orada oturup bir şeyler yer. Ondan sonra orada daha ne kadar ünsiyet kurabilir? Tanıdığı yok, sevdiği yok, bildiği yok, evi yok, yurdu yok, yatağı yok, yorganı yok. Yolda benzincide durdun yani. Benzincide durdun, benzincide ne kadar durarsın abi? Hadi uykumu kaçırayım, bir çay içersin, bir kahve içersin. En fazla bir yemek yersin. Bu kadar. Abdest ihtiyacını görürsen, namazda kılıyorsan bu kadar. Yani benzini ben burada bu benzinde durayım. Ya senin evin mi yok, ocağın mı yok, memleketin mi yok, vatanın mı yok? Ha öyle olsa tamam adam. Yol kenarında yatarsın. Ama senin evin var, barkın var kardeşim. Ya git Ankara'ya, ya dön İstanbul'a. Yani evine git. Senin yurdun ahirettir. Ebedi kalacağın yer ahirettir. Cennet sonsuz bir hayattır. Köşklerin, sarayların, hurilerin, gılmanların, dünyadaki eşin, ondan sonra çoluğun, çocuğundan Müslüman olanlar, iman üzere ölenler, onlar da beraber olacaklar ahiret. Senin hayatın, sonsuz hayatın, ikamet yerin orasıdır. Kur'an-ı Kerim'e böyle söylüyor. Ve hayrun sevaben ve hayrun ukba. Karşılık bakımından da ahiret hayırlı. Akıbet ve netice bakımından da ahiret hayırlı. Ondan sonra ve hasunet murtefaka. İrtifak yani rahatlık demek. İstirahat yeri olarak cennet ahiret ne kadar güzeldir. Ha şu dünyada ben bir kere istirahat edemedim ya. İkinci günüm yoktur istirahat etmişim ya. Bir gün rahatlığım yoktur. Çocukluğumdan beri böyle bir kargaşanın içindeyim gidiyorum. Bundan sonra da herhalde böyle gideceği anlaşılıyor yani. Rahat edemem. Rahatlık yok zaten. Aramakta öküzün altında buzak beklemek olur. Cennet istirahat yeri, rahatlık yeri. Onun için sen dünyada yolcu gibi ol. Gibisi fazla. Yolcusun, yoldan geçensin ya. Yoldan geçen gibisin. Sen şimdi yoldan geçerken nasıl keyif yapma efendim vakit aramazsan, çünkü neden? Keyif istirahat evimdedir, vatanımdadır. Tanışlarımla, sevdiklerimle beraber olur. Hiç kimseyi tanımadığım, bilmediğim yerde kalkıp efendim neyin keyfini süreceğim yani benzincide? Kimi tanıyorum? Kimden muhabbet edecek adam bulacağım yani? Ha, o zaman dünyada yolcu gibisin. Ahiret istirahat yeri. Bu şuurda olan adam zaruret miktarı yani. Ne gibi? Nasılsın abi? İyi misin abi? Hani yoldan geçerken de birilerini gördüğün zaman da şu ihtiyacın var. Zaruretlerini görüyorsun. Geçip gidiyorsun. Ve udde nefseki min ehlil kubur. Sen kendini ne say? Kabir ehlinden say. Şu anda mezarda yatıyorsun. Öldün, İşte veyahut da yarın cenazen kalkacak, tabuta kondun vesaire. Ondan sonra üstünü de kapattılar, telkinde verdiler, gittiler. Efendim, dün bir hacı abimiz öyle anlattı yani. Ya dedi, rüyamda gördüm dedi. Yani bize de böyle rüyalar ara sıra gösterseler iyi olur. Keyiflerimizi kaçırmamız için. Rüyamda gördüm dedi, ölmüşüm dedi. Geldi hocanın biri beni yıkama dedi. Yıkadı dedi, işte bu cenazeyi yıkayanların da çoğu da tam abdeste doğru aldırmıyorlar adamı. Adam kendi abdestini doğru almıyor ki senin abdestini doğru aldırsın yani. Adam seni kuru yer bırakıyor kendine bile. Yalap şalap abdest alıyor. Adam cenaze yıkayacak. Yandık yani. Kimin eline kaldık belli değil. Kalacağız. Ondan sonra diyor cenazemi diyor, şey yıkadı falan diyor. Abdestin biraz eksik aldırdı diyor. Ben de diyor dile geldim rüya ya. Bu sefer de hortladı zannetti diyor. Ödü koptu diyor. Dedim ki diyor hiç abdestimi doğru aldırmadın. Yarın bundan ölü şikayet edecek ahirette. Cenaze yıkayanın mesuliyeti var. Düzgün yıkaması lazım. Ondan sonra biz iman İslam ilmari var ya benim kitabım. Hiç o kitabın kıymetini bilmediniz. Ama şimdi başınıza gelecek var yani. Çünkü okumazsanız, ilmi haliniz bilmezseniz sıkıntı çekeceksiniz yani. Çünkü orada her şey yani cenaze yıkamanın şeyi bile var orada. Yani son bölüm cenaze hakkında biliyor musunuz? İman İslam ilmihali. Cenaze namazı ve cenazeli. Muhtazarla ilgili. Adam ölmek üzere ne yapacaksınız? Ölmek üzere veya öldü. Bir adam yalnız da öldü. Bu adama vazifeniz nedir ilmihale göre? Bunu da bilmiyorsunuz. Benim başıma hiç böyle bir şey denk gelmedi. Gelebilir. Öldükten sonra yanına geldin. Herkes zır cahil. Adama İslami usullere göre bir muamele yapmamışlar. Sen bilenlerden ol bari mübarek adam. Git orada bir işlem yap. Veyahut ölecek, ölmek üzere can çekişirler. Bazı kere insanlar aylarca can çekiş. Bir gün, iki gün zaten çekişen çok da. Efendim, onun için yarın ahirette diyecek ya Rabbi mesela bu benim yanımdaydı bir kelime-i şehadet bana telkin etmedi. Veyahut bu benim cenazemi yıkadı, benim abdestimi eksik bıraktı. Veyahut işte neyse cenaze namazı kıldırdı, yanlış okudu. Yani bunların hepsi mesuliyettir. Kul hakkıdır yani. Dedim ki o arada diyor sen geldin diyor. Dedim sen yıka beni dedim diyor bir daha diyor. Bu sefer sen yıkadın diyor. Sen düzgün tam yıkadın diyor. Ondan sonra diyor işte tabuta koydular falan. Sallıyorlar diyor götürürken. Ya dedim diyor abdestimi bozacaklar. Çünkü yel çıkma tehlikesi çok oluyor. Onun için pamuk falan tıkıyorlar. Yani sallanmaktan. Abdestimi bozacaklar dedim diyor. Allah Allah ne hassas işler var. Ondan sonra neyse diyor sonra diyor dört kişi geldi diyor. Bu dört kişi beni diyor düz götürdüler diyor. Yani şey sallamadan. Sonra diyor yine sen varsın diyor mezarıma geldin. Dedim ki diyor telkinimi sen ver. Telkinimi de verdin diyor. Siz üstten gittiniz diyor. Ben aşağıda kaldım diyor. Ah gidi hocam dedi. Öyle bir zor, öyle bir zor. Adam da çok takva bir adam. Pek günahda, günahsız kul yok ama pek de günah olan bir zat değil yani. Adamcağız ki ben onun yerinde olsam isterdim. Hani adam diyor suale cevabı verebildim mi acaba dedim. Dedi ki suale cevabı zor verdim, verdim ama sen bana sor dedi. Böyle şey görülmemiş dedi. Öyle sıkılıyorsun, öyle sıkılıyorsun hiç anlatamayacağım şeyler de var dedi yani. Yani geçen 2:30'da mübarek zaten bir yarım saat, bir saat uyuyayım dedim. Bu rüya üzerine yani o da kaçtı. Ne yapayım abi? Kalktım abdest aldım bir daha. Çünkü neden? Yani hakikaten zor. Bildiklerimi bilseydiniz rüya anlatmaya da lüzum yok da. Yani hadiseyi anlatıyorum yaşandığı için bugün dün gece. Rüyaya ne gerek var? Ayetler, hadisler önümüze duruyor. Bildiklerimi bilseydiniz pek az gülerdiniz. Niye buyurdu bunu şimdi? Böyle de onun için. Yani bütün peygamberler Rabbi sellim, ya Rabbi beni kurtar başkasını istemem diyeceği kesin hadis-i şeriflerde geçiyor. Ya İbrahim aleyhisselam ümmetini düşünemiyor ya. Musa aleyhisselam ümmetin kitap sahibi, ülül azim. İsa aleyhisselam ülül azim. Yani İncil sahibi. O diyor ki ya Rabbi beni kurtar ben ne yapayım ümmetim diyor. Böyle bir zor zamanda bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti ümmetim isterim diyebilen tek zat. Herkes canın derdine düşmüş. Herkes derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haricinde tüm enbiya-i kiram bu vaziyette. Sen ben ne halde olabiliriz acaba ya? Bizim durumumuz çok kötü ya. Çok günahkarız biz. Ya hoca millet namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Biz yine namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Üstelik bir de teravih de kılıyoruz. Sen hala bize böyle konuşuyorsun ya. Ya ben sonumuz belli değil diye konuşuyorum. Ondan sonra keyfimiz kafamıza çok girmiş diye konuşuyorum. Çok mutluluk iyi değil diye konuşuyorum. Hayatta ben hiç mutlu olmadım. Niye? Bir saat mutlu olsam 5 saat bela geliyor başıma. Yani çok mutluysanız büyük sıkıntıdasınız ya. Büyük sıkıntıdasınız. Çünkü neden? Ahireti unutursunuz. Cehennem azabı unutursunuz. Dünya size tatlı gelirse dünyadan hiç ayrılmak istemezsiniz. Dünya sizi sıkarsa bir an evvel Rabbimin rızasına kavuşayım. Nedir bu bela dersiniz? Onun için yani çok sevinçlilik hali iyi değil. Önümüzde çok tehlikeli geçitler var. فَلَقْتَحَ مَلَعْقَوَى Mevla buyuruyor. Bu kafirler tehlikeli geçitlere giremedi, geçemedi. Tehlikeli geçit neresi? مَدْرَقْوَى الْعَقَوَى Tehlikeli geçidin ne olduğunu sana ne bildirdi? Habibim. Kimse bilemez ki bildirsin. Ben sana vahiyle bildiriyorum şimdi. فَكُّ رَقَوَى Elinde köle varsa, elinin altında köle, cariye bir şey varsa azat edeceksin diyor. Azat ettiğin zaman çok büyük sevap alacaksın. İslam milleti köleleştirmek için gelmedi. İslam o dönemde olan köleliği kaldırmak için geldi. Ama tedricen tabii ki büyük bir mal değeri vardı. Bundan dolayı ekonomi çökmesi diye bir laf var ya. Şimdi de aynı. Bütün milletin altınlarına devletin el koyması gibi bir durum olur yani. Herkesin malına mülküne el konuluyor. Şülfetörün malına mülküne biraz el konuluyor da memleket ha böyle böyle oluyor ikide bir ekonomi. Çünkü bilmem ne kadar şirkete el konuyor, mal varlığına el konuyor. Şimdi geri kalan da tabii lan bana da mı el konur acaba diye tedirginleşmeye başlıyor. Memlekette istikrar bozuluyor. Tabii FETÖ'nün mallarına el konulsun mu? Konulsun. Doğru yapılıyor. Ama adam hakiki FETÖ'cü mü değil mi? Malına el konmadan evvel bu çok iyi araştırılsın. Kesin sabitse konulsun tabii. Devlete verilsin. Çünkü bu kamu malıdır. En nihayetinde milletten para toplamışlar. Milletin kafasına bomba yağdırmışlar şerefsizler. O ayrı bir şey. Ama şimdi köle meselesi öyle. İslamiyet gelip köleliği bile, içki bile biliyorsunuz. Bir anda yasak edilmedi. Çok alışkanlık vardı. Toplumsal bir hadiseydi, vakaydı. Ve mal ve meta değeri var. Çok büyük para yıllanmış şaraplar falan. Sen şimdi bir anda haram ettiğin zaman da millet günahtan haramdan yakasını kurtaramayacak duruma geliyor. Ne yaptı Mevla? Tedricen. Önce namazı farz olduğu için, hepsi de 5 vakit kıldığı için sarhoşken namaza yaklaşmayın. Bu sefer adam ne yapmak zorunda kaldı? Ona göre dengeli içmek zorunda kaldı ki namaz vaktine kadar ayılayım diye. Çünkü sarhoşken haram namaz. Böyle böyle yaptı İslam, anladın mı? En sonra ne geldi? Fe'elentüm müntehun. Artık bırakmayacak mısınız? Vazgeçmiyor musun? İnteheyna ya Rabbi bıraktık. Hazreti Ömer Efendimiz çok şikayetlendi. Ya Resulallah bu içki hakkında basamaklı kademeli şeyler geldi ama tam bir haramiyet gelmedi. Bu millet bu içki mahvetti. Ne olur? Ya Rabbi beyinlene fil hamri beyanen şafiya. Şu içki hakkında tam bir beyanat bize ver diye dualar başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müracaat etti. Hazreti Ömer müracaat etti. Mevla'ya Maide suresinin ayetleri nazil oldu. Benim içki kumar kitabında bunun çok tafsilatlı anlatması var. Ondan sonra vazgeçtik dediler. Ama öyle bir vazgeçtiler ki Medine'nin sokakları günlerce şarap aktı yani. Küp küp devirdiler. Anında. Hatta adama haramlık hükmü geldi de sahabe böyleydi. Bizim gibi değildi. Haramlık hükmünü yeni duydu mesela. Her dakika o zaman şimdiki gibi internette yayın yok ki. Anında herkese mesaj gitsin. Duyduğu anda adam şarap küpleriyle yolda gidiyordu develere. Adam şarap küpünü deveden indireyim de kırayım demeden deveyi devirdi yani. Deveyle birlikte devirdi. Çünkü onlara bir şey haram dendiği zaman sahabe kadar haramdan sakınan bir ümmet yoktu. Ama Mevla da ne yaptı? Tedricen işler yaptı. Şimdi bundan dolayı da kölelik ve cariyelik meselesinde de elinizdeki bütün köleyi cariyeyi birden azat edin buyurulmadı. Çünkü insanların ta önden gelen, geriden gelen mal değeri bakımından mesela işlerini yaptırıyorlar, güçlerini gördürüyorlar. Yani İslamiyet bunu getirmedi yani. Ama işte Mevlana böyle tehlikeli geçidi geçemedi. Kafirler geçemedi. Müslümanlar geçmeli bu tehlikeli geçidi. Peki tehlikeli geçit neyle geçiliyor? Yani sırat. Mizanda cevapların ağır gelmesi. Kabir sual cevabına muktedir olmak. Kabir azabından kurtuluş. Mahşerde 50 bin sana bekleyiş. Sorgu sual mahşerde bir daha var. Mahşerin sorgu sual 50 bin sene sürecek. Bunlar tehlikeli geçitler. Çünkü cennete girene kadar tehlikeli geçitler var önümüzde. Ya bunlar neyle geçilecek? Kölen varsa azat edeceksin. Evitâmun fî yevmi zî mesgabe. Açlık gününde yemek yedireceksin. Ne demek? Kendin açken, kendin. Millet açken sende çok var. Onu da yedirmezsen zaten vicdansızsın. Kendini tokken, bir de çok yemeyen varken, millette açlıktan ölürken yedirmiyorsun. E sen zalimsin, zallamsın. Onu konuşmuyoruz. Kendin açken Müslüman kardeşini tercih edeceksin. Sahabe-i kiram ve üfirûne alâ enfusîm ve levkâne bîm hasâs. Kendi evde hanımıyla, çocuğuyla sahabeden biri ne yaptı? Misafire yedirdi. Kendi yemeğini ona verdi. Çoluk çocuk da açtı. Hanımı da babasını bekledi. Akşam eşimiz gelsin çünkü bir çörek var. O da ancak 3-4 kişiye yetecek. Hiç başka yemek yok. Ama çocuklar ağlamaya başladı. Çocukları öyle oyaladılar, bilmem nedileri aç aç uyuttular. Kendileri de kaşık tabak sesi çıkartarak yandaki misafire bizim de yiyeceğimiz var mesajı verdiler ki adam da bunların yemeğini ben aldım da bunlar aç mı kaldı diye üzülüp de boğazına dizilmesin diye kendileri de yiyormuş numarası yaptılar yani tabak çanak sesleriyle. Görüyor musun hareketleri sahabede? Arada bir perde var zaten o zamanki evlerde böyle odalar duvarlı değil. Bir perde çıkmış hanımıyla. Misafir de almış perdenin bu tarafına yemeği verdi. Ve kendisi hanımı, çoluk çocuğu aç. E sabah aldı misafirin sabah namazına Ravza'ya gel, Mescid Nebevi'ye gel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Acibellahu min fi'alikuma, dahikallahu min fi'alikuma, venzele fi şe'nikuma ve yusirun ala enfusim. Haşr suresinin bu ayetini sizin hakkınızda Allah ayet indir. Siz gece dün gece ne yaptınız dedi ya. Halbuki misafir bilmiyor ki. Onların yemeği yok da tabak çanak sesi yapıyor mahsus. Misafir onu da anlamadığı için o da şaşırdı. Sizin hakkınızda Allah ayet indirdi. Allah sizin işinize şaştı kaldı buyurdu. Bizim gibi şaşım kalmaz da. Yani ne kadar sevindi meselesi. Niye sevindi? Çünkü kendilerinde kıtlık olsa da kardeşlerini tercih ederler. Ayetini sizin hakkınızda inzal etti. Mesele bu. İşte tehlikeli geçitleri geçmeniz için kendiniz açken fakiri tercih edeceksiniz. Yetimen zâ mekrabe. Yakın akrabanızın yetimlerine. Veyahut akraban değil, Suriye'nin yetimi, Libya'nın yetimi, Afrika'nın yetimi. Hiç fark etmez. Ama yakın akraba olsa bir de sıla-i rahim devreye girer, tekitlenir. Ev miskinen de metrabe, yoksulluktan toprağa yatıyor. Çadırlardalar işte, toprak. Her taraf çamur, toprağa yatıyorlar. E bu kadar insanın derdine, Müslümanlar. Yetişiyoruz, Allah razı olsun. Bir de şimdi Reyhanlı'daki, Hatay'daki çadıra bakarken bir de bakarsın sizin mahallede açlıktan ölen olur ha. Ona da dikkat edelim. İnsan bir de kendi mahallesine. Bu muhtarlar ne iş yapar? Mutlaka o mahallenin fakirini, yoksunu çıkartmalı. Ondan sonra da gidip caminin imamına bildirmeli. İmam da muhtarın listesine göre. Bak şimdi aklıma geldi bu iş. Yeni konuşuyorum. İmam da muhtarın verdiği açlık, fakirlik oranındaki listeye göre cemaata demeli. Adam fitre verecek adam arıyor. Zekat verecek adam arıyor. Sadaka verecek adam arıyor. Ama şimdi insanlar kolaylaşmış internetten hesap numarasına yatırıyor. Bu da biraz kolaycılık oluyor. Sen hesap numarasına yatırarak Somali'ye gönderirken bir de bakıyorsun mahallendeki açlıktan ölüyor. Böyle de Türkiye'de, İstanbul'da büyük şehirlerde bilhassa çok oluyor. Hani küçük yerde belki insanlar anlar. Burada kimse kimseyi tanımıyor. Sokaktan geçiyor. Halbuki evde adamı yemeye akşama zeytini yok. Ya bu da var yani. Bu muhtarlar bu işi aslında yapıp muhtar güvencesiyle imamlar da cemaata gelenler sadaka zekat fitre veren adamlar namaza gelenler. Ya işte arkadaşlar böyle bir muhtar liste açıkladı. Bu durumdakilere siz el atın. Hani imam da demeyecek yani parayı bana verin ben vereceğim. Öyle değil. Adresleri şunlardır. Bizim mahallemiz ve civarımızdakiler bunlardır. Burada da sosyal bir şey söylüyorum şu anda. Bu noktada o kişiler de gidip bazı insan eline vermek istiyor. Yerinde görmek istiyor yani. Şeffaflık iyi bir şeydir yani. Parayı bana ver demenin bir lüzumu yok. Ha, işte tehlikeli geçitler böyle geçilir Allah buyuruyor. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Sonra imanını el-i sünnete göre tahsil edecek. Doğru dürüst inananlardan olacak. Zaten imansız köle azat etse sevabı yok, fakir yedirse sevabı yok, yetim doyursa sevabı yok, bir şey yok. Burada aslında iman öncedir. Ama bu ameller iman içerisinde ameli salihler ise en önemli oldukları için Mevla onları takdim etti önemine binaen. Yoksa imansız hiçbir amel kabul değil. Ve tevasav bis sabri birbirine sabrı tavsiye edecekler. Öbürünün başına bir şey geliyor, bu da ona vah vah vah vah. İyi ki benim başıma gelmedi. Ulan adama böyle denir mi? Ona teselli edeceksin. Ecrin çok olacak. Günahların döküldü. Tertemiz oldun mübarek. İnşallah bir daha Allah böyle bela zaten vermeyecek sana. Bu böyle geçer. Bir zaman sonra unutursun. Hiç üzülme. Sabrı tavsiye edecekler. Kendi nefsine de başkasına da o tevasav bil merheme. Birbirine acımayı tavsiye edecekler. Bunlar çok önemli. Mesela şimdi öyle bir toplum üretildi ki adamın biri sana bir yanlış yaptı. Sonra eline düştü veyahut da bir sıkıntısı oldu. Sana muhtaç oldu falan. Kim tutmayacaksın? Sen şimdi ona bir acıyım dediğin zaman hanımın sana diyor ki ama bize o ne yapmıştı? Ne yapıyor? Acımamayı tavsiye ediyor. Halbuki Kur'an merhametle vasiyetleşenler buyuruyor. Veyahut hanım akıllı çıkıyor. Adam ona acıma buna falan. Kardeşine acıma. Şuna acıma, buna acıma. Ya niye acıma diyorsun? Devamlı acıyanlardan olmayı tavsiye edelim. Birbirine. Tabii ki kan davası da olabilir, can davası da olabilir, mal davası da olabilir. Aramızda tabii ırz, namus işi biraz farklı yani. Çok acınacak bir hali yok. Ama geri kalan nefsine ağır gelecek şeyler olabilir. İşte Mevla onun için buyuruyor ki tehlikeli geçitler böyle geçilir. Çünkü bunlar nefse zor gelir. Çok ağır gelir buyuruyor. Ulâke ashabul meymene. İşte bunlar defterlerini sağ elinden alacaklardır. Bunlardan olursan tehlikeli geçitleri geçersin. Böyle geçilir. Kabirde sualin cevabın kolay olur. Melekler güzel gelir. Seni zora sokmazlar. Vellezîne keferû bi âyâti. Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Bu Kur'an'ın zamanı geçti. Bilmem böyle hadis mi olur? Şudur budur. Ashabul meşyeme. Onlar da defterini sol elinden alacaklar. Aleyhim nârum mu'sadeh. Onların üzerine ne var? Tabaklanmış ateş var. Tabaklanmış ne demek? Küplerin içine konuyorlar. Küpün içinde ateş doluyor. Orada yanınca bas bas bağırıyor. Bağırdığını da feryadında kimseye duyulamıyor. Sesi de çıkmıyor dışarı. Ne acayip bir şey ya. İnsan bari açıkta yansa. Yine bir bağırsa mağırsa, o onu duysa, onu duysa, ulan diyecek o da yanıyor benim gibi. Belki bir teselli olacak. Bunu tek başına tüpe koyuyorlar. Tamam mı? Hümeze suresinde de bunlardan bahsediliyor. Fî amedin mümeddede. Uzun uzun direkler ve sütunlar içerisinde. Ateş de içine basılıyor. Ateş de içine basıldıktan sonra efendim ateş de üzerlerine kapaklanıyor. Ve böylece kimse onları duymuyor. Onlar, o da kimseyi duyamıyor. Yanıyor da kalıyor. Şimdi bunların da haline düşmemek için nefse ağır gelen ibadetlerle mutlaka bu dünyada kendimizi kabirde şu anda mezarda yatanlardan, yoldan gelip geçenlerden, gurbette olanlardan gibi düşünerek, mülahaza ederek nasıl ahireti kurtarırız? İman selametiyle nasıl bu dünyadan çıkarız? Çok da iman selameti de yetmez çünkü وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Yani imanı kurtardın ama salih amelin yok. Salih amelin yoksa namaz, oruç, hac, zekat, zikir, sadaka, hayır hasene, nafile ibadetler falan yine çok zora girersin. Yine çok sıkıntı çekersin. Bundan dolayı mutlaka bizler dünyada ağzımızın tadını biraz kaçıralım, keyfimizi kaçıralım, sonumuzu düşünelim. Ve inşallah ikinci bölümde bu mağfiretle alakalı ikinci bölüme girdiğimizde, Ramazan'ın ikinci bölümüne girdiğimiz şu günde, şu günün gecesinde efendim mutlaka nasıl mağfiret oluruz? Ramazan'da mağfiret olunmamızın özel bir çareleri var mesela. Ramazan'la ilgili. 11 ayda o mağfiret yok mesela. Ona dikkat edeceğiz inşallah. Onları beyan edeceğiz. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve aleyhi ve sellem.